Słucham. Dzień dobry, z Gastynicia Warszawy. Kupowałam dzisiaj chlorek. Ten preparat się nazywa Wilna i kosztował kiedyś 15 zł pół litra. I w tej chwili po nowych cenach kosztuje 40 zł. Wydaje mi się, że pół litra wody to jest lekko przesadać, 40 zł płacić. Będziemy się starali sprawdzić tę sprawę. Te kluski zdrożały z 13 do 62. To jest przenośnik i depo. Pięciokrotnie załóżmy, tak? Cena kluski wzrosła w tym samym stopniu, co cena podstawowego surowca. Inne składniki kosztów nie mogły zdrożyć tak bardzo. Jeżeli ziemniak pięciokrotnie, to rolnicy na pięciokrotnie zdrożyć nie mogą. Opakowanie jest pierwotnie zdrożało. Także może wyjść w tej chwili taka sytuacja, że producent nam wykaże rachunki. Przedstawi rachunki, z których będzie wynikało, że cena opakowania jest zbliżona do ceny klusa, do dawnej ceny klusa. Patrzmy na to, co się na to składa, znaczy kto, gdzie, po drodze, ile zdziera.